taro mu kai na san magana ma alke bala ma ku Sa'ani kanawa da Abdu Boho iya ce sana'un arewa a karfafe so dan ba kowa zai kauda ma asado Yeah. sa ashen arewa yana da hurumin mallakewa idan ya so fa zai mulki kowa da hidima da tanyon arewa da ilimi da aikin tabawa taro mu kai na sanan makama alkebula mako marra arewa yana amatsalo olin arewa rashi na so da kishin arewa wadanda ke da ha kai kudi yan arewa waje suke zuwa a don ajewa taro mu kai na sanan makama alkebula mako marra arewa da ka aje abanni na arewa da su fa za a juya arewa ko kai gini arewa ko koginin masakar arewa da ya zamo fara gaira arewa taro mu kai na sanan makama alkebula mako marra arewa masu kudi na yankin arewa ko ku kadai fa ku mayewa a gyara matsalo olin arewa bare sarakuna na arewa su haɗa kai a gyara arewa taro mu kai na sanan makama alkebula mako marra arewa da malamai jimin arewa da rabaran na yanki arewa da masu wa a kyawaken